is out of his control. He's only ever faced the world with his back against the wall. And the voices in the background, the voices in his mind, ask little man, what now? Well, little man. Jak mówiłem, nie jest to album zdecydowanie wesoły, ale nie jest też apatyczny i zrezygnowany. Nie, nie, nie. Z takim saksofonem w środku, z taką mocą, trudno jest mieć opuszczoną głowę. No dobrze, to był Fish z jego najnowszej płyty, a zaraz obok stawiam stosunkowo, ciągle mi się wydaje, że to są bardzo młodzi artyści, a przecież znamy się już nie od dziś. Kraków Love Zadana. Zespół, duet z Hamburga bodajże, który z jakiegoś dziwnego powodu wybrał sobie ten Kraków w nazwie. Kraków Love Zadana i ich najnowszy album, mroczny. Na każdym kroku mroczny. Się w klubie nocnym jakieś 15 lat temu już, pewnie z 15 się uzbiera. No i od tego czasu tworzą takie delikatne historie, takie schowane w sobie, zamknięte. Kraków Loves Adana i taka też jest nowa płyta, chociaż starają się na każdym kroku potwierdzać, że to mroczne jest i tak dalej. No ale tak naprawdę to chyba zamknięte w sobie najlepszym określeniem będzie. No dobrze, to z najnowszej płyty, a teraz będzie trochę ciepła. Wracam do albumu, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie w trójce. Joshua James i jego mama, Risa James. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. Yeah, it's true. That is why all the boys in town follow you all around. 'Cause just like me, they long to be close to you. Ciepła płyta, taka przyjemna, taka miękka w dotyku. Najnowszy album Joshua Jamesa. Nie ma tam dużo opowieści, no ale ciepło, ciepła sporo, naprawdę. Joshua James, a zaraz obok Trevor Hall, o którym mówiłem już wcześniej, bo to on wybiera się w krótką trasę, może pojedynczy koncert nawet, z Clarencem Greenwoodem, Citizen Copem. No a w międzyczasie wydaje nową płytę. I tak jak przed chwilą Joshua śpiewał ze swoją mamą, tak tutaj Trevor zaśpiewa ze swoją żoną, Emory. You could play it out, but all of it's in your head. Holding on with both two hands, gotta let go now. Is it really you knocking at your own door? Always looking for something more. Don't be a fool. Don't be a fool. gotta let that old story go. You just gotta let that good river flow into your heart. It's a start. It's a start. Where you gonna run to? If you're gonna run from here, only running from your own fear. It'll catch up now. Gotta let it die. Gotta let it go. It's always. Who will you be if you let it stay? I'm afraid. I'm afraid. Oh no, no, no. You just gotta let that old story go. You just gotta let that good river flow. Your heart, it's a star. Oh no, no, no. You just gotta let that old story go. You just gotta let that good river flow. Jedno, co trzeba koniecznie powiedzieć o tej płycie, że jest płytą bardzo dojrzałą, bardzo przemyślaną. I ten miks, który jemu zawsze towarzyszy, czyli miks muzyki korzeni, miks folku, reggae, gdzieś tutaj ciągle się przewija, nie wychodzi na pierwszy plan, ale gdzieś w tle ta duchowość, ta doświadczenia świata słychać w jego muzyce, jak bardzo ważne to dla niego jest. A to młody człowiek, 33-latek ze Stanów Zjednoczonych, no i któraś już płyta w dyskografii, no bo pierwszą płytę nagrał, kiedy miał zaledwie 16 lat. No i ta kariera, nie powiem, żeby jakoś bardzo wybuchowa była, no ale ta muzyka przecież też taka nie jest. Trevor Hall na najnowszej płycie brzmi tak. Posłuchajmy jeszcze przez moment. You're in my heart. You were bouncing around. Put it down on the floor, put it down on the ground. You were singing softly, it was a different tone. 10,000 mirrors, two in one. How many moons I'm seeing, And tell me where's the town. It's a backwoods river, all found in a blue sky mine. Now I go crazy, now you go too. It's a different culture, we in a different room. Najnowszy album. Godzina podzielona na 16 kawałków aż. No ale każdy z nich to jakaś mała historia. Niezbyt mocna zawsze. No ale, ale ważna, jak się okazuje. Trevor Hall. Zaraz obok artysta, który podpisuje się jako wieczny amator. Sebastian Lacombe. So I am who I am, a man on the road, going west, going east, looking for more. So I am who I am, just a whisper thought. I don't really need much but a food, bit of luck. Thank you. lost on my way. I'm closing and moving on day after day. But I am who I am, and I give and I take. But I'm lonely, I don't like a loon on a lake. Kanadyjczyk Sebastian Lacombe i jego najnowszy album Fly. I ciągle słyszę u niego Leonarda Cohena i to, jak bardzo ważne słowo jest. Jeszcze przez 3 minuty 40 sekund. Mountains.

somehow tainted and changed without remorse. The white boy took his chances, and all the chance might bring, never had the opportunities, no escape the next best thing. A young man in an surrounded by his life, his blood already spent, waiting for a dawn that never came. Jeśli dobrze liczę, to album Third Light w tym roku kończy 45 lat. Zespół Johnny'ego Copina i Dave'a Bella. Zespół założony w 1968 roku, w 1976 wydał swój ostatni album. Ale pomyślałem, raz na kilka lat warto przynieść tu do trójki i zagrać Decameron. Thank you. sent me out to shine. Tak kończy się ta dzisiejsza historia. Journey's End od zespołu The Decameron. No a w środku na tej płycie Third Light jeszcze jest kilka takich ważnych utworów, które warto znać. No ale to może innym razem, bo teraz już Joshua James. Just sing a song. Just sing a song. Sing a song. Sing out loud. Sing out strong. Sing the good things, not bad. Thank you. Taką kropę nam zgotował Joshua James razem ze swoją mamą. Jeszcze tytuł płyty, bo nie udało się przez całą dwugodzinną audycję tego tytułu wymienić. Dreams of Karen. 8 piosenek, pół godziny. To nie jest wielka płyta, to jest po prostu ciepła płytka. Joshua James. Na do usłyszenia jeszcze wystąpi Clarence Greenwood, bo skoro przywołałem go, to pomyślałem, skoro tak, to tę najważniejszą płytę przyniosę i być może najważniejszy utwór. I utworem Fame się pożegnamy, a potem jeszcze będzie małe, trochę ponad dwuminutowe PS. Takie jesienne PS. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. gonna fly. Adobe ni Shiryuku Namiki no Karehayo Omoide Kanashiku Wasurarenu Natsu no hi Kimi ga ude Yasashiku Watashi o Idakite Tsukisenu koi no Yume o Tarishi Anohi Gaude yasashiku watashi o idakite tsukisenu koi no yume o tatarishi Anohi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.